بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Alhamdulillahilladhi khalaqas samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan-nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi na akafanya giza na mwangaza. Tena baada ya haya waliokufuru wanawafanya wengine sawa na Mola wao mlezi. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Yeye ndiye aliyekuumbeni kwa udongo kisha akakuhukumieni ajali na muda maalumu uko kwake tu. Tena baada ya haya nyinyi mnatia shaka. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Na yeye ndiye Mwenyezi Mungu mbinguni na ardhini, anajua ya ndani yenu na ya nje yenu, na anajua mnayo ya chuma. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Na haiwafiki hata ishara moja katika ishara za Mola wao mlezi ila wao huwa wenye kuipa nyongo. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Wameikanusha haki ilipowajia, basi zitawajia habari za yale waliokuwa wakikejeli. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Yeah, awaoni vizazi vingapi tulivyoviangamiza kabla yao? Tuliwaweka katika nchi tusivyo kuwekeni nyinyi. Tukawapelekea mvua nyingi na tukaifanya mito inapita chini yao. Mwishoe tukawaangamiza kwa madhambi yao, na tukaanzisha baada yao kizazi kingine. Walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Na lau tungelikuteremshia kitabu cha karatasi wakikigusa kwa mikono yao, wangelisema waliokufuru, haya si chochote ila ni uchawi dhahir. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. نواه سما مبونا حكو ترمشي وملائكة نكاما تنجل ترمشي ملائكة بس بلا يشك إنجش حكومي وأمري تنا حابو وسنجلبي ومهولا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Na kama tungelimfanya malaika bila shaka tungelimfanya kama binadamu, na tungeliwatilia matatizo yale wanayatatiza wao. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Na hakika mitume walio kabla yako walifanyiwa kejeli, lakini waliowafanyia kejeli wakaja kuzungukwa na yale yale waliokuwa wao wanayafanyia kejeli. Allahu Akbar, Allah.